الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأمنا وقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کل حج کے داخلے کے دن ہیں, اس لیے حج کے بارے میں کچھ عرصہ بیان کیا کرتے ہیں. پہلی آیت میں نے پڑھی, اس میں فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا عزت والے گھر کعبہ شریف کو دنیا کے قائم رہنے کا ذریعہ اور دنیا میں امن و امان کے باقی رہنے کا ذریعہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ شریف کو دنیا کے قائم رہنے کی بنیاد بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ شریف کو دنیا میں امن و امان کے برقرار رکھنے کی بنیاد بنایا. مشین کیا کر رہی ہے؟ کام کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے. جی آپ ٹھیک ہوئی؟ وقتی کر کو جوس خراب شروع بوری چکی. آپ لوگ آ گئے, ہم مضمون تو گزارے رکھیں, قریب آ جائیں تاکہ بیان کریں, ہم تاکہ بیان کو جاری رکھیں. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس وامنا, بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت والے گھر کعبہ کو دنیا کے قائم رہنے کی بنیاد, اور بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ شریف کو دنیا میں امن و امان برقرار ہونے کے لیے. تو دنیا کا قائم رہنا بھی بیت اللہ شریف کی وجہ سے ہے, اور دنیا میں امن و امان کا رہنا بھی یہ بیت اللہ شریف کی برکت سے ہے. اور دوسری آیت جو پڑی تھی پچھلی دفعہ, حقیقت کعبہ اور صورت کعبہ ہو گئی تھی, آج ہو گیا تھا. دوسری آیت میں کہ انسانوں کے ذمے, انسانوں کی گردنوں پر اللہ پاک نے بات لازمی قرار دی ہے کہ جن میں سے استطاعت ہو, ان میں سے جس کی استطاعت ہو, وہ حج کی نیت کر کے کعبہ شریف تک جائیں, اور جو اس سے منکر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنا ناراض ہے کہ اس کے لیے کوئی سزا بھی نہیں مقرر کر رہا اللہ پاک, بلکہ یوں کر رہا ہے کہ اللہ پاک کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, بے نیاز ہے اللہ پاک اس سے, وہ اس کا نہ اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق, نہ اللہ پاک اس کے ساتھ تعلق. یہ گویا انتہائی بیزاری اور ناراضگی کا بیان ہے. اب ایک ہے صورت کعبہ جو ہے پتھروں کی عمارت, اور ایک ہے حقیقت کعبہ, یہ وہ رحمتیں اور انوارات ہیں جو اس جگہ پر نازل ہوتے ہیں. اس حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ کعبہ شریف پر ہر وقت 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. 60 رحمتیں تو نازل ہوتی ہیں طواف کرنے والوں پر, 60 رحمتیں نازل ہوتی ہیں طواف کرنے والوں پر, 40 رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہاں پر نماز پڑھنے والوں پر, اور یہ 40 رحمتیں تلاوت کرنے والوں پر بھی ہیں. اور 20 رحمتیں صرف کعبہ شریف کے وہ دیکھنے والوں کی پر نازل ہوتی ہیں, 20 رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں جو صرف بیت اللہ شریف کو دیکھ رہے ہوں. اس لیے جو آدمی زبانی ذکر کر رہا ہو یا زبانی تلاوت کر رہا ہو, تلاوت زبانی کر رہا ہو یا ذکر زبانی کر رہا ہو, تو اس کو چاہیے کہ وہ بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہوئے ذکر کرے تاکہ اس 20 رحمتوں کا بھی اس کو حصہ ملتا رہے. 120 رحمتیں ہر وقت نازل ہوتی رہتی ہیں, جن میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر, 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر, اور 20 رحمتیں صرف بیت اللہ شریف کو دیکھنے والوں پر. تو گویا حقیقت کعبہ یہ رحمتیں, یہ انوارات, یہ تجلیات, یہ برکتیں جو وہاں پر نازل ہو رہی ہیں. اس لیے جس وقت طوفان نوح میں کعبہ شریف کی عمارت مٹ گئی, گر گئی, تو اس جگہ ایک اونچا ٹیلا ریت کا رہ گیا. تو نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک جتنے پیغمبروں نے بھی حج کیا ہے تو انہوں نے اس ٹیلے کا طواف کیا ہے, کیونکہ وہ جگہ جہاں پر ان رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے وہ تو تھی, اور حقیقت کعبہ تو رحمتیں ہیں. عمارت بنا کر تو ایک علامت بنا دی گئی تاکہ انسانوں کی تسلی ہو. اور حقیقت کعبہ ایک دوسری چیز بھی ہے, وہ کیا چیز ہے جی الطاف صاحب؟ آپ جواب دیں, خوشحال صاحب جواب دیں جی. اور کئی ساتھی ہمارے مریدوں میں سے جواب دیں جی. حقیقت کعبہ دوسری کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے دوسری بات؟ دوسری بات یہ کہ جب بندے کا اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کے سب سے جب تعلق ہو کہ اس کی محبت ہوتا ہو بس محبت اور خوف سے غالب ہو. یہ بھی ہے, یہ بھی اس میں ہے. دوسری چیز جو ہے حقیقت کعبہ کا دوسرا رخ جو ہے وہ ہے وہ نظام ہدایت جس کو لے کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں. حقیقت کعبہ ایک پہلو وہ انوارات و تجلیات جو نازل ہوتی ہے زمین پر, اور وہ نظام ہدایت جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آتے ہیں, اور جس کے قائم کرنے کیا کا مرکز اور بنیاد اس جگہ کو رکھا گیا, اسے نماز میں سب کو اس طرف منہ کرنے کا کہا گیا. تو حقیقت کعبہ وہ نظام ہے, وہ زندگی ہے, وہ تعلیمات ہیں جس کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آتے ہیں. اور قلب کا جو تعلق اللہ پاک کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے, جس طرح والے برخوردار نے بتایا کہ جس قلب پر پھر تجلیات انوارات وہاں پر آتے ہیں, فوکس ہوتے ہیں. تو کون سا قلب ریسپٹر بنتا ہے, اس کا ریسیور سیٹ کون سا بنتا ہے؟ یہ وہ بنتا ہے کہ جس سے اللہ کا تعلق پیدا کیا ان تعلیمات کے نتیجے میں جس کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے. تو یہ حقیقت کعبہ ہے. اس لیے خبر آئے گا کہ ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا زمین پر نہیں رہے گا, ایک بھی جب اللہ اللہ کرنے والا زمین پر نہیں رہے گا تو اس دنیا کا خاتمہ کر دیا جائے گا. اور جب اس کا خاتمہ ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس حبشی کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جس کے لشکر کا ایک سرا تو کعبہ شریف کے پاس ہوگا اور دوسرا سرا جو ہے تو جدہ کے سمندر کے پاس ہوگا, اور وہ کعبہ شریف کے ایک پتھر کو اکھاڑے گا اور اس کے آدمی اس کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے. اور جب کعبہ نہیں رہے گا پھر سارا نظام ہی درم برم ہو جائے گا, پھر زمین ہی نہیں رہے گی, انسان ہی نہیں رہے گا, ساری چیزوں کو مٹا دیا جائے گا. تو پہلے مٹنے میں اللہ اللہ والے خاتمہ کہا گیا ہے, تعلیمات کا وہ پہلو جو ہے وہ, کیونکہ یہ انوارات و تجلیات بھی کا جو نزول ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ انوار و تجلیات نازل ہوئیں اس نظام زندگی, اس نظام ہدایت کی وجہ سے جس کو انسانوں نے اپنی زندگی میں اتارا, اس پر عمل کر کے دکھایا, اس کے نتیجے میں ملائیالہ سے اور اسبانی نظام سے رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. پھر ایک جو ہے تو حج اچھی خاصی خرچے والی چیز ہے, حکومت کا سب سے کم جو خرچے والا ہے وہ 2,70,000 ہے, اور درمیانے درجے کی کمپنیاں جو ہیں وہ 4,50,000, حکومت والے میں جو ہے تو قربانی اور کھانا نہیں ہے, جو قربانی کھانے کا بندوبست کر کے 4,50,000 لے رہی ہیں, تو اچھا خاصا خرچہ ہے. تو یار لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی, کتنا پیسہ بس جا کر وہاں چکر لگانے پر اور سفر کرنے پر لگا دیا گیا, اور لوگ بھوکوں مر رہے ہیں, لوگوں کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں, عورتیں تنگ دستی ہے, یہ ہے, تو یہ ان کو پیسے دینا چاہیے کہ حج کو جانا چاہیے؟ شہر کے آدمی اپنے دل میں سوچے نا کہ اس کا کیا جواب ہوگا. انہیں لوگوں سے اگر کہو نا کہ 14 اگست بنانے پر کتنا خرچہ آیا, کتنے اروب روپے خرچہ آیا, کیا اس میں کیا کیا آپ نے, اس میں لوگ پھرے, تقریریں کی, جلسے ہوئے, مٹھائیاں تقسیم ہوئے, جھنڈے ہوئے, پریڈیں ہوئے, یہ ہوا وہ ہوا, سارے کا اتنا ارب خرچہ آ گیا. او ہو ہو ہو, اتنا خرچہ آپ نے کیا, لوگ بھوکوں مر رہے تھے, علاج کے پیسے نہیں تھے, آپ ان کو دیتے اور آپ نے پاکستان ڈے منانے پر اتنا خرچہ کر دیا. مولوی صاحب آپ ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں, جذبہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, قوم میں پاکستانی جذبہ پیدا کرنا وہ بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسے بیماروں کا علاج کرنا ضروری ہے, بھوکوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے, لہذا اس پر خرچہ کرنا ہوتا ہے. آپ مولوی صاحب نے کچھ اتنا سمجھتے نہیں. ہاں جی, جذبے کو زندہ کرنے کے لیے خرچہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو حج جو ہے یہ وہ یکجہتی اور عالمی دبدبہ مسلمانوں کو مہیا کرتا ہے کہ اکٹھے ہوئے ایک جگہ پر جمع ہوئے, اتنی بڑی ان کی تعداد ہے, یہ ان کا جذبہ ہے اور یہ ان کے احساسات اور خیالات ہیں اور ایسے جمع ہو رہے ہیں, یہ تو وہ عظیم اجتماع ہے جو کہ کفر اور باطل کے چھکے چھڑا رہا ہے, اور وہ باطل اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ نہ کرے نا, تاکہ اس اجتماع ہو جائے تو یہ رائنوں والوں کے اجتماع میں یہ بات سامنے آئی کہ پہلے اجتماع مختصر ہوتا تھا, بڑا منظم ماحول ہوتا تھا, لوگ بڑے ذکر فکر میں لگے ہوتے تھے, اب اتنا پھیل گیا ہے, قدر لوگ سگریٹ پیتے ہیں اور اپنی مجلسوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو کیا کرنا چاہیے, اس کو بند کرنا چاہیے. تو مختلف دانشوروں کے سامنے جب بات آئی, جن بزرگوں کے ساتھ میرا تعلق تھا, انہوں نے کہا کہ اس کو جیسا بھی ہو ضرور ہونا چاہیے, خاندر سگریٹ کیوں پیتے ہوں لوگ, کیونکہ یہ جو ہے باطل بارے اتنا دبدبہ تاری کرتا ہے کہ اس کے چھکے چھڑا رہا ہے. اجتماعیت وہ طاقت ہے, اجتماعیت وہ طاقت ہے کہ جو مخالف کے حوصلے کو پس کر دیتی ہے. تو اس لحاظ کی برکت سے جو اجتماعیت اور جو دبدبہ نصیب ہوتا ہے اس کا تو جواب ہی نہیں, اس پر تو تھوڑا سا خرچ کرنا جو ہے یہ کوئی خاص چیز ہی نہیں ہے. اس پر میں نے کتابچہ بھی لکھا ہوا ہے, اسی معاشی پہلو پر میں نے کافی بحث کی ہے, اس میں اسٹال والوں سے ملتا کہ ختم نہیں ہوا. اس میں دیکھیں کہ معاشی لحاظ سے اس کے کتنے فوائد ہیں اور کتنے اس میں کارآمد باتیں ہیں اس کی. تو یہ وہ عالمی دبدبہ, اور پھر اسلام تو ایک اجتماعی چیز ہے, ایک اجتماعی دین ہے, اور جیسے میرے ذمہ اپنی ذات کا دین ہے, اپنے گھر کا, اپنے شہر کا, ساری عالم اسلام کی اصلاح صلاح فلاح, اس کے بارے میں غور کرنا فکر کرنا میرے ذمہ ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا اسلام کو ایک دفعہ جمع کرتا ہے اس جگہ پر, اور اجتماع کیا جاتا ہے کہ اس میں ہر ایک دوسرے کی دینی حالت کو دیکھے کہ وہ اچھائی کوئی دین کیسی بات کو لے کر آیا ہوا ہے, اس کے اندر زندہ ہے, ہمارے اندر نہیں زندہ ہے تو اس کو دیکھ کر ہمارے اندر زندہ ہوگی, اور جس کمزوری کو لے کر آیا ہوا ہے کہ دین کے لحاظ سے اس کو کمزوری ہوئی, وہ بھی ساری امت پر پیش ہو رہی ہے وہ چیز, اب امت کے ذمہ ہے کہ اس کی اصلاح کرے. ہم ایک دفعہ گئے تو وہاں دیکھا کہ کچھ عورتیں ایسی آئی ہوئی ہیں حج کے لیے کہ جنہوں نے صرف اپنے بالوں کو ٹوپی سے چھپائے ہوئے ہیں، باقی بس اس طرح کے فوجی پریڈ کرتے ہیں، کوئی پردہ ہی نہیں، یہ ان کا احرام. تو وہاں کے علماء جو تھے اور سویرے کہا کہ اللہ کے بندو، تم یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہو اور تم ذمہ وار ہو اس بات کے کہ دنیا اسلام سے جو لوگ آتے ہیں ان کے اندر دینی کی کتنی کتنی کمی ہے، کتنی کتنی خرابی ہے، اس کو تمہارے سامنے اللہ پیش کرتا ہے تاکہ تم اس کو دیکھو، اس کی اصلاح کی تم فکر کرو. تو اس کی کیسے اصلاح ہوگی اور تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ عورتیں بالکل دوپٹہ تک نہیں ہے احرام میں اور سر پر ٹوپی پہنے ہوئے اور پھر رہی ہیں. تو آگے سے ہنسے ہمارے ساتھی عبدالبرار صاحب، ہنسے میرے سامنے جو کہ مکہ مکرمہ کا مقیم ہے، ہر روز کا بیت اللہ شریف کا حاضری دینے والا ہے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب، یہ اس دفعہ جو روسی ریاستیں آزاد ہوئی ہے نا، اس دفعہ جو آزاد ہوئی ہیں، یہ ان کی عورتیں آئی ہوئی ہیں. تو ان کے نزدیک ٹوپی میں بالوں کو چھپانا بہت عظیم پردہ ہے ان کے نزدیک، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. اب جو تم لوگوں کو دیکھے گی، یہ تمہاری عورتوں کو دیکھے گی، ان کو پتہ چلے گا کہ اسلام یہ ہے، تب اس کے بعد ان کو یہ بات سمجھ آئے گی، ان کو واقعی اس بات کی اس ان کو دیکھ کر مجھے اس بات کی سمجھ آئی کہ ساری دنیا اسلام کے اسلام کو لا کر اس میں مکہ مکرمہ میں ساری امت کو دکھایا جاتا ہے اور ساری امت کے ذمہ ڈالا جاتا ہے کہ اس کی اصلاح، اس کی درستگی کیسے کوشش کرو گے. سن 75 کا واقعہ ہے کہ قذافی نے اپنے لیبیا میں کعبہ کی عمارت بنا کر ایک فلم کی شوٹنگ کرائی. تو ہم جب پاکستان سے گئے تو ہمارے پاکستانی اہل علم نے ہمیں کہا تھا کہ قذافی پر حج میں سخت تنقیدیں کرنی ہوں گی اور جگہ جگہ اس کے خلاف فضا بناؤ کہ اس نے جو ہے تو حج کو جو ہے اس نے بچوں کا کھیل بنا لیا ہے، اس کی شوٹنگ کرتا ہے، اس کی فلمیں بناتا ہے، یہ اس قدر بیوقوفی کی حرکتیں ہیں یہ. تو ہم نے خوب پراپگنڈا کیا، خوب پر قذافی کے خلاف پراپگنڈا کیا. جہاں لیبیا والا دیکھتے تھے ہم اس کو کہتے ہیں تو لیبیا کا، اچھا اچھا تو وہ ہے جن لوگوں نے کہ وہ بیت اللہ شریف بنا کر پھر فلم کی شوٹنگ کی ہوئی ہے، جنہوں نے کہ اسلامی اعمال کو مذاق بنا کر اور ڈرامے بنایا ہوا ہے. تو اتنا گھما ہم نے کیا کہ جب واپس آئے تو پاکستان کے لیے قذافی نے ایک باشرہ تصوف کے سلسلے کا کامل آدمی سفیر بنا کر بھیجا اور وہ پھر ملنے کے لیے پشاور میں آیا ہمارے پاس، اور اس نے آ کر اپنی حکومت کی صفائی کہ نہ وہاں پر ایسی بے دینی نہیں ہے، دیندار ہے ہم لوگ، مجھے دیکھو، سارے اس نے اپنا عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا. تو یہ حج کے فوائد ہیں انشاءاللہ، اور بھی اس پر کچھ باتیں کرتے رہیں گے اللہ کے فضل، یہ وہ پہلو ہیں جو آپ کو بہت کم کسی جگہ ملیں گے، ان کو میں بیان کروں گا انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.